بسم الله الرحمن الرحيم. I dag søndag den 23.3.2025 vi har med sagen at gøre metodologiske fiqh baseret på Imam Shafi'i. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كي أبغض سوستة إسلام بيان الفامتل سنن الوضوء. فو وضوء تاع سنن. والإمام الشافعي السنن تنكذلت analysis in آل عمضة. بيتان نمائد التسمية أتسي بسم الله أتسي بسم الله. تنكمل إن حديث هو الإمام النسائي عليه رحمة الله عن أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي وضوءا فلم يجدوا ماء فقال عليه الصلاة والسلام: هل مع أحد منكم ماء؟ أنس say at Profeen صلى الله عليه وسلم نون الصحابة has brought Profeen صلى الله عليه وسلم angående vand. Og de kunne ikke finde vand for at lave wudu. Så sagde han صلى الله عليه وسلم: er der nogen af jer, der har vand? فأتي بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sat sin hånd ned i de her små mængde af vand. Thumma qal tawadda'u bismillah. Så sagde han: lav jeres wudu bismillah. Ay qa'ilina dhalika 'inda al-ibtida'. At de kan sige det i starten af jeres. Qala Anas. Så sagde Anas: fara'aytu al-ma'a yafuru min bayni asabi'ihi حتى توضأوا عن من عن آخر وكانوا نحو من 70. Så laver de alle sammen wudu til den sidste, og det var omkring 70. Nummer 2, غسل الكفين ثلاثا, at man vasker sine hænder tre gange. Og alt det her, det er sunan. Det betyder, at man gør det, man optjener ajr. Hvis man ikke gør det, så optjener man ikke noget. Der kom ud hos Imam al-Bukhari og Muslim min hadith Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu qal: وقد سئل عن وضوء النبي فدعا بتور من ماء. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sagde: kom med et krukke af messing fyldt op med vand. فتوضأ لهم وضوء النبي. Så laver han wudu for profeten, altså ligesom profeten har lavet det. فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التُّورِ. Så begyndte han at hælde på sine hænder fra den der krukke, der laver missing. فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا. Han har vasket sine hænder tre. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَى. Så har han puttet sin hånd ned i krukken. Hvorfor gør man det? Nummer et, man skal sikre sig, at når man sætter sine hænder i krukken, at dine hænder er rene, og det er derfor, man vasker sine hænder, inden man putter det i hvad som helst vand, som står stille. Nummer 3. Isti'mal al-suwak. Hvordan man bruger suwak, og hvornår man gør det. Der kom en hadith, hadith Abu Huraira radiyallahu anhu, hos imam al-Bukhari og muslim, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. Hvis det ikke havde været en hård gerning for min umma, så har jeg bedt dem om at lave eller at vaske deres mund med siwak til hver wudu. Men han mente sallallahu alaihi wasallam, at det er noget, der burde være en moralsk ting, at man gør. Hvorfor? Fordi vi mennesker, vi er som regel folk, som tænker anderledes. Men profeten s.a.v. ønsker det bedste for din hygiejne og mundhygiejne, når du møder andre folk. Det er noget af det bedste, du kan vise dem. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. صحيح لبقى obligatorisk til hver wudu, hvis det er profeten, der skulle vælge sallallahu alaihi wasallam. Nummer 4 og 5. Al-madmada wal-istinshaq. Al-madmada, at skylle munden. Al-istinshaq, at sniffe vand. At vaske munden og at sniffe vand, at trække tingene ud, det den første, hvor du trækker vand ind, det er igennem munden, og det gør man med højre hånd, med vandindtrængning. Og når du trækker vand ud, så er det igennem venstre hånd. Og så siger han, hadith Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu, فَتَمَضْمَضَى وَاسْتَنْشَقَى وَاسْتَنْثَرَى بِثَلَاثِ غَرْفَاتِ. Han har skyllet munden, og han har sniffet vand. Og det har han gjort med tre omgange af hænder. Nummer 6. Takhlilul lihya til katha. Hvordan man får vand ind i skægget, som er hård eller kraftig. حديث أبو داود رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء. Profeten صلى الله عليه وسلم når han lavede wudu, han har taget vand i sin hånd. فأدخله تحت حنكه. Så han tager det under hans hals. فخلل به لحيته. Så han renser det ind i sit skæg. وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. صنها الله بيت مامكا. Nummer 7. مسحو جميع الرأس. At stryge over hele hovedet. جاء في الحديث عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه فمسح رأسه بيدي فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدمة رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. At stryge over hele hovedet. Hos imam al-Shafi'i, alaihi rahmatullah, en af hans holdninger er, at hvis du har vand på noget af hår, så er det fyldesgørende for, at du kan lave wudu. At du stryger over hele hovedet, det er sunna. Og det er derfor, at imam al-Shafi'i, han har den holdning. Og det er derfor, kom den hadith, hadith Abdullah ibn Zayd, at man stryger over hovedet, starter med fronten, går tilbage og så frem igen. Nummer 8. Takhlilu ma bayna asabi'i al-yadayn wal-rijlayn. At man lader vandet løbe igennem fingrene og tæerne. Fa amma al-yadayn fa bit-tashbik baynahuma. Med hensyn til hænder, det gør man ved at flette fingrene sammen. Når de er våde, på den måde, så får du vand indtrængning den vej. وَأَمَّا الرِّجْلَانِ فَبِخُنْصُرِ الْيَدِ الْيُسْرَى. Og med hensyn til tæerne, det gør man med lillefingeren af venstre hånd. Og det er derfor, at de bruger man til at lade vandet løbe igennem tæerne, og det er sunnah. Og det er derfor, لَقِيتُ بْنُ صَبْرَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Han sagde, ja Rasulallah, akhbirni anil wudu. O profeten Allah, fortæl mig angående al-wudu. Qal, asbigh al-wudu, wa khallil bayna al-asabi', wa baligh fi al-istinshaq, illa an takuna sa'ima. Asbigh al-wudu, gør wudu fuldgørende. Med alt, hvad den indbærer af søjler, obligatoriske og sunnah. Wa khallil bayna al-asabi', lad vandet løbe igennem fingre og tær. وبالغ في الاستنشاق, snif vandet, så de kommer tit op igen næseborene. På nær, hvis du er fæsende, så lad være med at gøre. وعن المستورد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره. Så siger en sahabi, jeg har set profeten صلى الله عليه وسلم, lad vandet komme igennem hans tær med hans khunsur. Khunsur, det er hans lille finger. Nummer 9. Mashul udhunayni zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Man tager ny vand, så vasker man ørerne foran og bagved. Fordi profeten s.a.v. har gjort det. Han sagde, anna an-nabiyya masaha bi ra'sihi wa udhunayhi zahiruhuma wa batinuhuma. Profeten s.a.v. har strøget over hans hoved, de der lå i fronten og de der lå bagved. Og så siger en anden ruaya, masaha bi ra'sihi wa udhunayhi batinuhuma bil masbahatayn wa zahiruhuma bi ibhami. At profeten s.a.v. har gjort det med pegefingrene, hvor han stryger foran og med tommefingeren bagved. Og det er det, som de fleste af jer kender til. Og profeten s.a.v. som Abdullah ibn Zayd sagde, رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَتَوَضَّ فَأَخَذَ مَاءَ لِعُذُنَيْهِ خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأْسِهِ. Profeten tog noget vand, andet, altså nyt vand til ørerne, noget andet end det han tog til hovedet. Nummer 10. At-tathlith, at man gør tingene tre gange. Det er sunnah at lave det en gang. Det er sunnah at lave det to gange. Det er sunnah at lave det tre gange. Profeten har lavet wudu en gang. Profeten har lavet wudu to gange. Profeten har lavet wudu tre gange. Og sunnah at gøre det tre gange. Og Uthman radiyallahu anhu wa arda, han sagde, ألا أريكم وضوء رسول الله ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. عثمان sagde, skal jeg ikke vise jer, hvordan profeten Muhammad s.a.v. lavede sit wudu? Han sagde, sådan har han gjort det tre gange, tre gange, tre gange. At man starter med højre og ikke med venstre. فِلْ يَدَيْنِ وَرْرِجْلَيْنِ. Med hænder og fødder. Der kom en hadith af Abu Huraira radiyallahu anhu, at profeten s.a.v. إِذَا تَوَضَّعْتُمْ فَابْدَأُوا بِيَمَيَامِنِكُمْ. إِذَا تَوَضَّعْتُمْ فَابْدَأُوا بِيَمَيَامِنِكُمْ. At det er, at du starter med din højre side. Og der er nogen, der har taget den hadith, at man starter alt med højre. Alt med højre. Nummer 12. At dalk. Massere eller stryge. Det er, at du bruger din hånd for at stryge og lade vandet løbe rundt omkring, for at du kan ligesom lade vandet løbe til den der del eller kropsdel. Og det er derfor, sagde Abdullah ibn Zayd, at profeten s.a.v., da han lavede wudu, så sagde han, så begynder han at lade vandet løbe og massere den igennem kropslemmen. Nummer 13. Al-Mu'ala. At man gør det i rækkefølge. Det er så aldeles vigtigt, at man udfører handling i rækkefølge. Nummer 14. Italatul Ghurra wa Tahjil. Wal-Ghurra ghaslu juz'in min muqaddam al-ra's. At man vasker sit hoved, fronten, og det er det, man kalder dit spejl. Og det er din front, det er din pande. والتحجيل غسل ما فوق المرفقين من اليدين. At man vasker det, der ligger over sine albuer af hænder. وما فوق الكعبين, og det, der ligger over dine ankler. Muhammad s.a.w. siger al-hadith sahih i Bukhari og Muslim. Der er forskel i riwaya. Vi tager den første i Bukhari. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. من أمة بلكل بضمتين وتك باتل أدواء غرا غرا بتسودي وسكنة أداس بنا محجلين دي تخاقر أوه داس ألبوة أو داس أنكلا på grund af deres kendetegn for deres wudu. فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Dem der vil gøre deres længde af gurra. Gurra, det betyder deres ligesom pandehår til at være langt, så gør det. Og det er derfor, kom hos muslim, فَلْيُطِيلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ. Så hvis du kan gøre det ekstra godt, så træk over albuerne og træk over anklerne, og sørg for, at din pande bliver ligesom stryget over godt og kontant. Fordi din salat er det, der indikerer, at din wudu, det er det, der indikerer, at din salat er korrekt. Og det skal du ligesom være i stand til at sige. Og yawm al-qiyama, din wudu vil belyse foran alle, at du er blandt dem, som har været i stand til at lave korrekt wudu. Korrekt wudu, korrekt salat, acceptabel Allah, inshallah, så er det jannah bi'idhnillahi ta'ala. Nummer 15. Al-i'tidalu bil-ma', at du bruger ikke mere end hvad der højst nødvendigt. Kan al-nabiyu yatawadda'u bil-mud, profeten s.a.w., han vasker sig al-mud. Al-mud, de to håndfuld. Nummer 16. At bruge al-qibla til at lave wudu, hvis det er muligt. Nummer 17. At la yatakallama athna al-wudu, at han ikke snakker, når han laver wudu. Forfølging af profeten s.a.w. Nummer 18. At tashahudu inda al-intihai min al-wudu. Der er mange, der glemmer, at de skal sige, efter wudu er kommet ud af toilettet, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Den anden riwaya. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تخلي رواية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ذل مكروه فوضو. Der er masser af ting, som er makruh at udføre under wudu. Nummer 1. Al-israf. At bruge for meget vand. Allah siger i Al-Quran i surat Al-A'raf, وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Lad være med at overdrive med at bruge nogle ting, som Allah ikke kan lide. Og det er derfor, at man bruger mere vand, end man kender, og man folk ved, at der er skil. Og det er derfor, nogle folk, når de laver wudu, de lader bare vandet løbe. Og ligesom folk, der går i bad, specielt kvinder, de går hen og vasker sig, de åbner for vandet, og lader det bare løbe i flere timer. Det er da de ikke tilladt, de haram. Profeten s.a.w. siger, إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ. Der vil være nogle folk i min umma, der vil gå over gevin med deres rensning og deres dua, og det er det. Fordi, hvordan er det med tahur? Det er med vandet. Og hvordan er det med dua? Dua, det er lidt for meget. For eksempel, du siger, Allahumma gfir li wa li waliday. Fint. Allahumma gfir li wa li waliday. Og Allah tilgiv mig og tilgiv mine forældre. Fint. Og så bagefter siger du, Allahumma tilgiv min mor og tilgive min far. Khalas, du har sagt hvad i dag. Khalas, stop. Lad være med at gøre det ekstremt. Nummer 2. Taqdim al-yad al-yusra al-yumna wa taqdim al-rijl al-yusra al-yumna. at komme ind til toilettet med højre stedet for at komme ind med venstre og komme ud med højre stedet for. Det der mixing, som mange mennesker laver, er vigtigt. Nummer 3, at den shif, at man tør sig efter man har lavet wudu. Det er sunna at lade vandet blive, med mindre de danner en skade i form af f.eks. nu i massaget, der er tæpper. Hvis der kommer vand på den, så stinker det og lugter. Så er det faktisk bedst, at du tørrer. Det samme med dine tæer. Der sidder tæpper inde i masjid. Og du kommer ind med dine tæer fyldt op med vand. Og du går på det der og tørrer dine fødder. Så bagefter så stinker det. Folk, når det laver sujud, så laver det sujud på dine bakterier. Og det er ikke særlig godt. Nummer 4, at nogen, når de samler vand op, de slår den mod deres ansigt, og det er ikke tilladt. Du må ikke slå vandet, du skal stryge vandet op i dit ansigt. Ikke slå den op på ansigt. Nummer 5, at ziyada ala thalath, at du gør det mere end 3. Det er ikke sunnah, det er faktisk bid'ah. Der kom Muhammad صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ ثلاثا ثلاثا هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أزاء أساء وظلم صنع الوضوء تم تقال المية صحا نقوع وقفين الإمام النووي عليه رحمة الله هنس مجموع هنسية التن رواية صحيح Nummer 6, al-isti'ana biman yaghsil lahu a'da' min ghayri 'udhr. Der er nogen af de rige, de sætter bare nogle folk til at give dem wudu, trods at de kan selv. Kun en, der er syg, der må gerne få nogle andre til at hjælpe ham. Ellers skal du selv stå for din egen wudu. Nummer 7, al-mubalagha fil madmada. Der er nogen, de står og så ligesom at køre vandet ind. Nej, det der er ikke Muhammeds sunnah. Ej heller al-istinshar, sniffning af vand. Det skal man ikke gøre, specielt i Ramadan. Nu er vi i Ramadan, så man skal passe på, hvordan man foretager det. وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. Du må gerne snit vand hårdt ind, men pas på, hvis du er fastende. نَوَاقِدِ الْوُضُو. Hvad er det, der kan få din wudu til at blive mistende? Og wudu bliver mistende på 5 ting. Nummer 1. كل ما خرج من احد السبيلين من بول او غائط او دم او ريح. Det der kom af dine front og bagved. Det man kalder kønsdel foran og endetarm bagved. Nummer 1, urinladning. Nummer 2, afføring. Nummer 3, strømning af blod. Nummer 4, luft. Profeten eller Allah siger i surat al-Nisa, vers nummer 42: "Aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'it." Hvis der er nogen af jer, der kom til at gha'it, gha'it yaghuttu ay dana min al-ard, at han kommer ned tæt ved jorden, når han skal af med sin aftryk. Og det er derfor en person, der skal ligesom gøre det her, det er med til at miste sin wudu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith sahih Bukhari og Muslim, hadith Abu Huraira, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda." Faqala rajul min ahli Hadramaut: "Ma al-hadathu ya Rasulullah?" Qala: "Fusaa'un aw durat." Hadramaut fra Yemen. Han forstår ikke ordet al-hadath. Hvad betyder al-hadath? Allah accepterer ingen salat fra jer, medmindre I laver wudu, hvis I har brudt den. Så siger han, hvad betyder det at brudte det? Så siger han, at du bruder. Og så bruger han to ord. Fusa' og dura. Fusa', det betyder luft, som suser ud i form af meget lys, og durat, det er en høj lyd. Og det er derfor, kan man sige, at de kan komme af foran og bagved. Nummer 2, at naum, at sove dybt. Hos imam al-Shafi'i, han siger, hvis man er oprejst sovende og venter på imamen, ligesom der er sket i Muhammeds tid, hvor man kan ikke gå i dyb søvn, men alligevel bare sove, så mister man ikke sin wudu. Og det er derfor, der kom en hadith af Muhammad, man nama falyatawadda, dem der er sovet og snakket. Og amma man nama ala hayatil mutamakkin, dem der er siddende, og det er ligesom, yani halv sover og halv vågen. De mister ikke deres wudu. Fordi, kana ashabu rasulillahi yanamun, thumma yusallun, wala yatawadda'un. Profetens sahaba, de sov, og så bagefter, de laver salat, og så bagefter, de laver ikke wudu. Nummer 3, zawalul aql, at hjernen forsvinder. Hvordan? Sukker, rusmidler, at folk, de tager et eller andet rusmidler, hvor folk, de tager et eller andet, hvor hjernen forsvinder, i form af hvad? Alkohol, i form af drugs, stoffer eller lignende. Irma, at fæn, at falde, at Allahumma salli ala Muhammad, besvime. Av marad, sygdom. Av junun, at blive sindssyg. Når du har ramt det her, så mister du din wudu. Nummer 4, lamsu rajul zawjatahu aw al mar'a al ajnabiyya min ghayri ha'id. Hos Imam al-Shafi'i, jeg pointerer, hos Imam al-Shafi'i, han siger, hvis du berører en kvinde, lige meget hvem det er, så mister du din wudu. Og det er ikke korrekt, men sådan er det hos al-Madhab. Baseret på en ayah i surat al-Nisa, aw lamastum al-Nisa, hvor han siger berørelse. Og alle ulama er enige om, at den her type betyder seksuel samkvem med sin kone. Og så siger han, berørelse af det modsat køn, der mister wudu, selvom det er din egen mor eller andre. Nummer 5, massul faraj min nafsihi aw min ghayri. At du berør kønsdelen hos imam al-Shafi'i, om det er din kone eller din egne børn, eller du skifter dem, så mister du wudu. Og så siger han, og der vil jeg sige, at det er kun hos imam al-Shafi'i. Al-umur allati yushtaratu laha al-wudu. Det er det, som du skal gøre, så du har wudu. Nummer 1, al-salah. Qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. O de fastroende, når I rejser jer op til salat, vask jeres ansigter, jeres hænder til albuerne, og stryg på jeres hoveder, og vaske jeres fødder til knoglerne. Profeten s.a.v. siger al-hadith sahih i Bukhari og Muslim. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Allah accepterer ingen af jeres salat, medmindre han laver wudu for det. Og så er der nogen, der siger, hvad så hvis man ikke kan lave wudu, det er noget andet. Så er der tayammum. En anden riwaya siger han, لا تقبل صلاة بغير طهر. Allah accepterer ikke salat, uden der er renhed. Og tuhur, det betyder wudu. Nummer 2, at-tawafu hawla al-ka'ba. Hos imam al-Shafi'i siger han, man skal have wudu, når man laver tawaf rundt om Ka'ba. Og det har han bygget på hadith al-Tirmidhi. At-tawafu hawla al-bayt mithlu as-salah, ala innakum tatakallamuna fi. Faman takallama fihi fala yatakallamna illa bi khayr. Og mange ulama siger, det er sunnah at lave wudu, når man laver tawaf, og andre siger, det er wajib. Og hos Shafi'i siger, det er wajib. Nummer 3, og nu kommer vi ind i nogle kriterier, som er anderledes hos andre. Massul mushaf wa hamle. Allah siger, la yamassuhu illa al-mutahharun. Ingen rør det, andet end dem, som er rene. Og alle ulama siger, eller alle lærte siger, den ayah berører hvem? Malaika. La yamassul Qur'an illa tahir. Ingen rør det. Og så siger profeten s.a.v. Inna al-mu'min la yanjus. En mu'min, han kan ikke blive beskidt. Så det er derfor, berørelse af Qur'an kan være af enhver muslim. Men hos Shafi'i, de kræver wudu og tahara. Og det er vigtigt hos Shafi'i. Vi har en hadith, hadith i Bukhari, حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسله ثلاثا. Han har kaldt en til at komme med en krukke med vand, så han vasker sine hænder tre. Så vasker han sin mund, og så slifer han sin vand, og så trækker han det ud med sin venstre, det vil sige de resterende vand fra næsen. Så vasker han sit ansigt tre gange, og hans hænder til albuer tre gange. Og så starter han med sin højre hånd tre gange, og sin venstre hånd tre gange. Så stryger han på sit hoved, og så vasker han sine fødder tre gange. Så starter han med sin højre og venstre efterfølgende. Og så siger han, رأيت النبي يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Dem der laver wudu ligesom jeg har lavet og ikke snakker med nogen, og så bagefter han laver salat to rak'at, så vil hans sønner blive tilgivet. Må Allah tilgive os alle sammen og rense os og gør os blandt dem, som bliver tilgivende. Amin ya rabbal alamin. Al-mashu ala al-khuffain, at stryge på lædersandal. Al-khuffan, det er nogle strømper eller lædersandaler, man tager på, som er lavet af læder. Og man tager den på specielt i varmen. Man tager den også på, specielt i kulden, man tager den også på grund af varmen. Fordi når man går ud, så er det meget godt, at fødderne bliver ligesom holdt tæt. Og man må gerne stryge på det her lædersandaler, man tager den på, som er lavet af læder. På den måde, for dem som er boende halvanden døgn, dem som er rejsende tre døgn. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, ra'aytun ila Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu an sa'a ra'aytun nabiyya bala. Jeg har set profeten tisse udenfor. Thumma tawadda wa masaha ala khuffay. Og så bagefter han stryger, når han laver wudu, så stryger han på sin læder sandal. Der er nogle betingelser, man skal have opfyldt, når man skal stryge. Han yulbas ba'da wudu'in kamil, at man har det på, når man har lavet en fyldestgørende wudu, det vil sige, du har haft wudu, du har taget på. An yakuna satirayn li jami' mahall ghasl al-fard min al-qadamayn, at de dækkende over hele fødderne op til anklerne. Nummer 3, at intet vand kommer ind til fødderne. Nummer 4, og det der, det er shurut hos al-Imam al-Shafi'i, husk det. أن يمنع أن يكونا طويين يمنع تتبع المشي عليهم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليل المسافر. At man kan gå med den og stryge på den en halvanden døgn for dem der er hjemme eller i deres hjemby, og tre nætter for dem som er rejsen. أن يكونا طاهرين, at de er rene, og de er lavet af noget som er ren, altså selve skinnet er ren. Og så siger vi, يوم وليلة للمقيم, dem som er boende halvanden døgn, dem som er rejsende tre døgn. Så er der nogen af jer, der siger, hvordan kan det være, hvad siger jeg om strømper, og hvordan der er meget uenighed blandt ulama, men hos Shafi'i vil de ikke ligesom lægge det op til, at al-khuf og strømper er lige, men masser af strømper, eller masser af sahaba strøg på strømperne, og der er masser af fatwa, der tillader, at man bruger strømper i form af strygning på det, på samme vis, som man gør med khuf. Hvordan stryger man? Man tager vandet, og så stryger man ned fra tæerne, og så op imod foden. Hvordan kan selve strygning blive afbrudt? Den bliver afbrudt, når man tager khuf af. Nummer 2. Når selve tidsrummet er forbi. Nummer 3. Hudud ma yujib al-ghusl, hvis du har været seksuel sammen med din kone, eller du har fået orgasme eller lignende, hvor der kommer vand, eller du sov, og du får våd drøm, eller en kvinde, der har fået sin periode eller alt andet, så skal du lave det, så skal du tage det af. Al-jaba'ir wal-asa'ib. Inshallah næste gang, jeg vil ikke tage det nu, der skal vi tage al-jaba'ir wal-asa'ib. Al-jaba'ir, gips, hvordan man stryger på det. Wal-asa'ib, plaster eller noget lignende af plaster, der dækker sår. Det tager vi næste gang. Bismillah. Er der nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så vi tager? Så hvis I har nogle spørgsmål, så I skal bruge tid på at skrive, så bare skriv ja. Eller skriv bare nej. Så tager vi det. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Har I nogle spørgsmål?